gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, na zegarach 7, serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. W trasę promującą Polski Ład wyrusza rano premier Mateusz Morawiecki. Będzie spotykał się przez najbliższe tygodnie z Polakami, rozmawiając o propozycjach, o tym, co mamy do zaoferowania. Coraz mniej zakażonych koronawirusem, lekarze apelują jednak o ostrożność. Czechy znoszą kolejne obostrzenia sanitarne, większość tylko dla zaszczepionych lub ozdrowieńców. Premier wyrusza w trasę promującą Polski Ład, nowy program społeczno-gospodarczy Zjednoczonej Prawicy na okres po pandemii. Mateusz Morawiecki będzie dziś w województwach lubelskim i podkarpackim, mówi Polskiemu Radiu zastępca rzecznika Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel. Chcemy, by Polacy mieli możliwość dokładnego poznania wszystkich naszych propozycji i mieli możliwość dyskusji o nich. Pan premier wyrusza w trasę, będzie spotykał się przez najbliższe tygodnie z Polakami, rozmawiając o propozycjach, o tym, co mamy do zaoferowania, obniżce podatków, o podwyższeniu kwoty wolnej od podatku, o innych rozwiązaniach dotyczących emerytów, służby zdrowia, wielu obszarów, których Polski Ład dotyczy. Za pół godziny szef rządu spotka się z dziennikarzami przed siedzibą PiS w Warszawie. Potem o 9:00 premier będzie w szpitalu powiatowym w Rykach w województwie lubelskim. Polski Ład jest szansą na nadrobienie różnic między Polską a bardziej rozwiniętymi krajami Europy Zachodniej, mówi w Polskim Radiu minister aktywów państwowych Jacek Sasin. My dzisiaj możemy myśleć o czymś, co jeszcze niedawno było nierealne, czyli że w ciągu dekady jesteśmy w stanie dogonić poziomem życia i poziomem dochodów Polaków, społeczeństwa takich krajów jak chociażby Włochy, Hiszpania czy Portugalia. Pełnomocnik rządu do spraw polityki młodzieżowej Piotr Mazurek mówi, że wiele rozwiązań Polskiego Ładu sprzyja młodym ludziom. To między innymi pomoc w zakupie mieszkania. Kwestia gwarancji wkładu własnego, kwestia wpłacania, umarzania przez państwo części kredytu dla ludzi, przede wszystkim przecież młodych, którzy decydują się na dziecko, to jest sprawa bardzo, bardzo istotna. Kwestia kwoty wolnej od podatku podniesionej do 30 tysięcy, to jest postulat, pamiętam jeszcze, za rządów Platformy Obywatelskiej. Szczegóły nowego programu na stronie polskieradio24.pl. Każdego dnia spada liczba zakażonych koronawirusem. Wczoraj potwierdzono 2167 nowych przypadków COVID-19. Zmarło 55 osób. Lekarze apelują jednak o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Tym bardziej, że do szkół wracają dziś kolejni uczniowie. Liczba nowych zakażeń się zmniejsza, maleje chociażby liczba zajętych łóżek covidowych, ale wiceminister zdrowia Waldemar Kraska apeluje o ostrożność. No ale to są też tak zwane wyniki urzędowe, czyli no zobaczymy, jak będzie w następnych dniach, abyśmy jednak nie zapomnieli o tym, że koronawirus wśród nas jest. Z zachowaniem czujności na ostatnie tygodnie nauki do szkoły wraca dzisiaj część uczniów. Liczymy, że przez te dwa tygodnie młodzież po części się zaadoptuje, ale również ten okres po 31 maja, kiedy to już wszyscy stacjonarnie wrócą do szkół, aby realizować obowiązek szkolny. Też ten czas będzie wykorzystany w dużej mierze na resocjalizację. Mówił wiceszef resortu edukacji Tomasz Rzymkowski. Od dzisiaj zajęcia hybrydowe będą prowadzone w klasach od 4 do 8 szkół podstawowych oraz od 1 do 4 szkół średnich. Paulina Kurak, Polskie Radio. Czechy znoszą kolejne ograniczenia epidemiczne. Od dziś u naszych południowych sąsiadów mogą działać m.in. ogródki restauracyjne. Z ogródków restauracyjnych mogą korzystać osoby, które mają aktualny negatywny wynik testu na koronawirusa, zostały zaszczepione przeciwko COVID-19 lub są ozdrowieńcami. Czeski rząd zdecydował, że kontrole stosownych zaświadczeń będą przeprowadzać służby sanitarne i policja. Pierwotnie zakładano, że będą za to odpowiedzialni restauratorzy, na co nie zgadzały się organizacje branżowe. Od dziś w reżimie sanitarnym mogą działać w Czechach siłownie i kluby fitness. Mogą być też organizowane wydarzenia kulturalne na wolnym powietrzu z limitem 700 widzów z testem bądź zaświadczeniem o szczepieniu lub przechorowaniu COVID-19. Wraca również możliwość odwiedzin chorych w szpitalach. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. Rada Bezpieczeństwa ONZ do późnych godzin dyskutowała nad możliwościami rozwiązania konfliktu palestyńsko-izraelskiego. Nie udało się jednak osiągnąć porozumienia. Szanse na szybkie zawieszenie broni są niewielkie. Niedziela była kolejnym dniem izraelskich bombardowań Gazy i ostrzału rakietowego Izraela przez Hamas. Izraelska armia poinformowała, że od początku konfliktu z Gazy na Izrael wystrzelono w sumie ponad 3000 rakiet. W ciągu dnia wojsko bombardowało kolejne cele w Gazie, a Palestyńczycy twierdzą, że w nalotach w ciągu jednego dnia zginęły 42 osoby. Kilkanaście tysięcy Palestyńczyków uciekło ze swoich domów. Większość z nich schroniła się w 42 szkołach prowadzonych przez ONZ. Egipt, Stany Zjednoczone, a także Jordania włączyły się w negocjacje, by próbować doprowadzić do zawieszenia broni. Izraelskie władze jednoznacznie mówią jednak, że na razie nie ma mowy o przerwaniu walk. Nasze działania wobec organizacji terrorystycznych trwają. Hamas zapłaci wysoką cenę za agresję. Będziemy działać tak długo, jak to będzie konieczne, aby przywrócić spokój. To zabierze jeszcze trochę czasu. Mówił izraelski premier Benjamin Netanyahu. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Sport w Trójce, Dariusz Urbanowicz. Na dzień dobry, futbol. Ostatnia kolejka sezonu Ekstraklasy rozstrzygnęła dwie istotne kwestie. Do pierwszej ligi spada Podbeskidzie Bielsko-Biała, a czwarte miejsce, dające przywilej gry w rozgrywkach europejskich, wywalczył Śląsk Wrocław. Kto zajął miejsce na podium, wiadomo było już wcześniej. Mistrzem Polski jest Legia, srebro dla sensacyjnego Rakowa Częstochowa, a brąz dla Pogoni Szczecin. Wiadomością weekendu jednak było niesamowite zwycięstwo Igi Świątek, która niczym walcem przejechała przez finał turnieju rangi WTA 1000 w Rzymie. Warszawianka bez straty seta, ba bez straty gema, pokonała Karolinę Pliszkową 6-0-6-0. I tu nie było żadnego przypadku, o czym przekonywał w audycji Trzecia Strona Medalu komentator Eurosportu Lech Sidor. Dla mnie dzisiaj Pliszkowa jest zawodniczką, która w obojętnie jakich warunkach, na korcie ziemnym, nie ma żadnych szans ze Świątek. Jeżeli weźmiemy nawet najlepszą dyspozycję Czeszki, optymalne warunki i tak dalej. Gra po prostu szybko, ale za płasko. Na top spin ligi forehandowe takie piłki nie mają prawa bytu. To jest coś, czego się nie kontroluje. Można strzelać, ale pojawiają się błędy i tak dalej. Więc dla mnie Iga była bez wątpienia faworytką tego meczu. To bez dwóch zdań. Natomiast, że aż tak to się ułoży, bo to się rozegrało właściwie w pierwszych trzech gemach. Pliszkowa przecież chciała grać. To nie jest tak, że ona wyszła i się poddała. Oczywiście mogła mieć słabszy dzień, jakieś złe biorytmy i tak dalej, źle spała. Ale to nie ma znaczenia. To jest zawodowy tenis. Wchodzisz, wygrywasz mecz, podnosisz puchar, inkasujesz czek i jedziesz do domu. Na kort Iga wychodzi sama, ale stoi za nią kompetentny sztab. Zazwyczaj jak dzieje się coś nie tak, to jest raczej z mojej winy. Dlatego zawsze też, jak ktoś mnie pytał o jakąkolwiek radę dla młodszych, to mówię, żeby znaleźli dobrych ludzi wokół siebie i żeby na tym też bazowali, bo mimo tego, że to jest indywidualny sport, to nie da się wszystkiego zrobić samemu. Po takim dniu jak wczoraj, gdzie zagrałam dwa mecze, fizycznie jestem w stanie znieść bardzo dużo. Mentalnie w tym turnieju miałam bardzo ciężkie chwile, zwłaszcza na początku, a później z meczu na mecz się rozkręcałam i też z meczu na mecz, mimo tego, że grałam o coraz większą stawkę, moje oczekiwania spadały, co jest właśnie efektem tej pracy, którą wykonujemy z Darią. No i na pewno ostatnie kilka meczów i ten finał pokazują, że taktyka, którą przygotowuje trener Sieszkutowski, zawsze jest trafiona. Turniej mężczyzn wygrał Rafael Nadal, który pokonał Nowaka Dżokowicza 7-6, 1-6, 6-3. To 10. wygrana Nadala na Foro Italico. Był to zarazem już 57. mecz tych tenisistów. Dżokowicz prowadzi 29-28. I na koniec czarny sport. Nie ma już niepokonanego zespołu w Ekstralidze Żużlowej. W 6. kolejce pierwszą porażkę w sezonie poniosła Stal Gorzów Wielkopolski, która przegrała we Wrocławiu ze Spartą 38-52. Natomiast Apator uległ w Toruniu Włókniarzowi Częstochowa 41-49. Mimo porażki Stal utrzymała prowadzenie w tabeli. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Słonecznie jedynie w Olsztynie, Warszawie, Lublinie i Rzeszowie. Tutaj także najcieplej, 21 stopni. Pozostałe miasta niestety dzisiaj deszczowe. Temperatury od 19 stopni w Gdańsku, po zaledwie 14 w Opolu i w Katowicach. W Szczecinie może nawet zagrzmieć. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No to jeszcze raz, Barbara. Kim jesteśmy? Łowcami okazji, Marian. Co robimy? Kupujemy. Jak? Taniej. Gdzie? W Media Expert. No. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka LG. Teraz taniej o 500 zł. Telewizor Smart Sony 65 cali. Teraz za jedyne 3799. Taniej o 1000 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Chodź, córciu, wejdziemy jeszcze do Krawcowej. Dzień dobry, chcę jeszcze bardziej zwęzić tę sukienkę. Nieźle pani schudła, pani coś bierze na odchudzanie? Nie, skąd? A Hepa Slimin? Biorę, ale na wątrobę i bardzo sobie chwalę. Proszę, Hepa Slimin, zdrowa wątroba. I prawidłowa masa ciała. Pani już nie musi się odchudzać, ale widzę, że Hepa Slimin jest skrojony dla mnie.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dwadzieścia minut po godzinie siódmej. Czy młodzież jest roszczeniowa, jak chodzi o rynek pracy? Czy mamy do czynienia z taką sytuacją, że praca przestała być wartością samą w sobie i nagle się okazuje, że kiedy zderzamy się z tym pokoleniem milenialsów, które chce na dzień dobry, ma określone warunki, na których chciałoby pracować, to są określani jako roszczeniowi. Czy słusznie, czy niesłusznie? Dwie dwójki, siedem trójek. Dzień dobry, ja jestem z pokolenia, które generalnie określane dzisiaj jako roszczeniowe, bo mam 26 lat i w związku z tym odczuwam również jakiś taki przejaw może wojny pokoleniowej, gdzie rzeczywiście starsze pokolenia wymagają nieco więcej od młodszego. Chociaż mimo wszystko to wszystko zmienia się albo dąży do takiego kierunku, gdzie wymaga się dużo. Nasze pokolenie jest jednak takie, które stawia mocno na swoim i ja aktualnie nie czuję się zmotywowany do pracy, więc po prostu będę szukał może czegoś innego. Dziękuję serdecznie. Ale to zastanawia mnie, jeśli pan się nie czuje zmotywowany do pracy, to Krótkie pytanie, nie chcę zaglądać do kieszeni, ale to w jaki sposób pan funkcjonuje? Pomoc rodziców może się okazać niezbędna. Pytanie, czy w wieku 26 lat każdy chciałby iść tą drogą? 2 2 7 3. Jestem trenerem piłki nożnej, pracuję z młodzieżą wiele, wiele lat i niestety rzeczywiście z tą młodzieżą jest dzisiaj coś nie halo, ale zdarzają się wartościowe osobniki. I jeżeli już jest ktoś troszeczkę lepszy, to już jest cukiereczek. Ale rzeczywiście ta młodzież dzisiejsza jest troszeczkę inna. Nawet może więcej niż inna. Ale jeżeli są wyjątki, to są to już mistrzowie świata. W tej chwili właśnie jadę na poranny trening z takim wyjątkiem. Pozdrawiam serdecznie. Bardzo dziękuję. Trzymam kciuki za młodego adepta piłki nożnej. 2 2 7 3 to jest nasz numer telefonu, a zaraz program Trzeci Polskiego Radia podpowie państwu, w jaki sposób można trochę zarobić w wakacje. Lewą ręką podtrzymuję twarz, paznokciem kciuka prawej schronię stół. I nagle elektryczny staje się. Muszę wyjść. Muszę wyjść natychmiast gdzieś. I nie raz, i nie dwa, dużo więcej. Będę czuł czystą moc jego sercu. Wszyscy z drogi idę jak czołg. To miasto będzie dziś zdobyte. 7:25, program Trzeci Polskiego Radia i hasło reklamowe: zarobisz więcej i jeszcze wypoczniesz nad morzem. Właśnie w ten sposób przyciągają w tym roku do pracy w nadmorskich kurortach pracodawcy. Z racji braku rąk do pracy nad polskim morzem oferowane są m.in. zakwaterowanie oraz wyżywienie. Kto i na jakich zasadach jest poszukiwany, to sprawdzała Magdalena Abramowicz z Polskiego Radia Koszalin. Trzeba mieć obsługiwacz, dobrze, być miła i pracowita. Tylko to. Każdy, kto dobrze pracuje. A skąd wiecie, kto dobrze pracuje? Trzeba szkolić, tak? Wtedy będziemy wiedzieli, kto dobrze pracuje. Na stanowisko kucharz, pizzaolo, pomoc kuchenna, barman. Jeszcze nam brakuje 4 osób w sumie do zespołu, także szukamy. Andrzej Niedzielski. Stawka zależy od umiejętności danej osoby. Mamy małą kuchnię, więc to musi być zgrany zespół. Jeżeli ta osoba się dopasuje, to jest to 20 zł. To jest chyba minimum w sezonie na godzinę, na rękę. Czy już ludzie pytają? I jak to wyglądało w latach poprzednich? Znaczy, jak co roku mamy problem, żeby znaleźć kogoś, właśnie doświadczonego czy po szkole, bo te osoby już są praktycznie tam, gdzie mają praktyki, czyli hotele, restauracje. No niestety w tym roku zrobił się to ogromny problem. Bardzo wiele osób odeszło z branży gastronomicznej. Bardzo mało kucharzy zostało właściwie w Kołobrzegu, takich, którzy mieszkają na stałe. Monika Daczyńska. Szukamy w całej Polsce. Dajemy ogłoszenia w prasie lokalnej. Dajemy ogłoszenia, gdzie tylko to jest możliwe, w internecie. Nowość u nas, przystosowujemy lokal do tego, żeby zapewnić zakwaterowanie. Właściwie no, jest to jedyną szansą na znalezienie pracownika sezonowego w tym momencie. Teraz nie jest ciężko, bo bardzo dużo osób jest bez pracy i wszędzie zgłoszą do pracy i trzeba zobaczyć, wybierać. Czyli teraz pracodawca wybiera. Na razie tak jest. U nas wszystko można jeść, wszystko można pić. Stawki na pewno więcej od wszystkich punktów. Mamy rynek pracy pracownika. Nawet można zobaczyć, jak restauracje ogłaszają się w mediach społecznościowych. Pracownicy pytają o stawkę. Podana jest stawka na przykład od 20 zł. I proszę zobaczyć, jaki jest hejt pod tym postem. Tekst o wykorzystywaniu pracownika. Jeszcze ten pracodawca nic nie pokazał, nic nie zaoferował. I po prostu ten taki hejt straszliwy bardzo jest nieprzyjemny. Teraz no, dużą kwestią niestety grają pieniądze, tak? Więc jakaś tam porządna stawka. Jakie są finanse? Dużo zaniżone. Jeśli idzie też zwłaszcza o sezon, Wiktoria mam na imię, teraz to chyba 15 na godzinę to jest tak najniżej. A właśnie zdarza się, że niektórzy mają mniej, bo coś tam, bo napiwki dochodzą, także to różnie. Zapraszamy, obiecujemy, że będzie miła praca, dobre zarobki, ale łatwo nie będzie. Jest to ciężka praca, trzeba być ileś godzin na nogach, trzeba się starać, wszystko będzie dobrze. Także jeżeli szukacie pracy, to zapraszamy do nas do Kołobrzegu. Wiele ofert pracy nad Polskim Morzem adresowanych jest również do pracowników sieci sklepów spożywczych. Ci, którzy na okres wakacyjny przeniosą się do kurortów, czeka nie tylko praca i zakwaterowanie, ale także miesięczny dodatek w wysokości około 400 zł. 28 minut do 8. Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna, zapraszam. Zmiany kwoty wolnej od podatku oraz wprowadzenie jednolitej dla wszystkich składki zdrowotnej bez możliwości jej odliczania to zdaniem Jakuba Sawulskiego z Polskiego Instytutu Ekonomicznego najważniejsze zapowiedzi w Polskim Ładzie. To wszystko spowoduje, że osoby o niskich dochodach na umowie o pracę będą miały na rękę więcej o 100 do 200 zł miesięcznie. Wszystkie osoby, które zarabiają mniej niż 5000 zł, czyli mniej niż średnia płaca. Ale z drugiej strony osoby prowadzące działalność gospodarczą, których dochód jest większy niż 10-15 tysięcy złotych, one zapłacą wyraźnie wyższą składkę zdrowotną i to przede wszystkim one finansują to obniżenie klina podatkowego dla najniżej zarabiających. A wkrótce do konsultacji społecznych trafić ma gotowy projekt ustawy regulującej pracę zdalną. Projekt zakłada wypłacanie przez pracodawców ryczałtu pokrywającego koszty pracy w domu. To był najwyższy czas na otwarcie gastronomii, bo jej zaległości wobec dostawców i banków sięgają już prawie 728 milionów złotych. Tylko w marcu nieopłacone na czas rachunki i raty kredytów podwyższyły się o 13 milionów. Dwa razy bardziej niż w poprzednich miesiącach, komentuje Halina Kochalska z rejestru dłużników BIK Info Monitor. Jeśli chodzi o tempo przyrostu zaległości w ostatnich miesiącach, to najgorzej działo się w firmach prowadzących ruchome placówki gastronomiczne. Goszczące na różnego rodzaju plenerowych imprezach czy pod biurowcami food trucki nie miały w minionym roku zbyt wielu okazji, by spotkać się z klientami. W rezultacie wartość ich przeterminowanych płatności wobec dostawców i banków podwyższyła się najbardziej, bo o ponad 1/4 i obecnie długi te przekraczają 17 milionów złotych. Jeśli nie wydarzy się nic nieprzewidzianego, lokale będą mogły od 28 maja wrócić do wyczekiwanego regularnego funkcjonowania, choć na razie nadal tylko z co drugim stolikiem. Dolar kosztuje 3,73 zł, euro 4,52, frank szwajcarski 4,13, funt brytyjski 5 zł i 25 groszy, a kolejny serwis ekonomiczny w Trójce za godzinę. Niebo nad Białymstokiem się rozchmurzyło i ma być dzisiaj jednak słonecznie. Synoptycy zmienili zdanie co do Białegostoku. Słonecznie również w Olsztynie, Warszawie, Lublinie i Rzeszowie. Pozostała część kraju spowita deszczowymi chmurami. W Szczecinie może nawet zagrzmieć. Temperatury od 14 stopni w Opolu i w Katowicach, przez 18 w Łodzi czy w Krakowie, po 21 w słonecznych miejscach, czyli w Olsztynie, w Białymstoku, w Warszawie i w Lublinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mamo, zrobiłam ci zakupy. Tu jest jedzenie, tu woda, a do niej litor Sal Senior, żebyś nawadniała organizm. Córeczko, ale przecież nie ma upałów. Mamo, seniorzy powinni dbać o nawodnienie przez cały rok. Suplement diety Litor Sal Senior dzięki zawartym składnikom nawadnia organizm. Dodatkowo głuk wspiera pracę serca i krążenie, a potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litor Sal Senior? Tak, nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Kleo, a co się teraz dzieje w Media Expert? Ceny w dół. Wiedziałem, przecież akcje Kupuj Taniej teraz mają. Idziemy, Barbara! Ceny w dół. Wracamy po przerwie do studia i mamy kolejne pytanie do eksperta. Czy osoby uprawiające amatorsko sport powinny używać jakiś magnez? Nie. Ale jak to? Przecież magnez korzystnie wpływa na mięśnie. Zgadza się, ale jakiś magnez to za mało. Lepiej stosować Neomax Kurcz. Neomax Kurcz? A co za różnica? Najlepiej poczuć ją samemu, pani redaktor. Neomax Kurcz oprócz magnezu zawiera witaminę B6 i potas, który wspiera prawidłową pracę mięśni. Mnie pan przekonał. Mnie też. Suplement diety Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 24 minuty do godziny 8. Mela Koteluk, Fastrygi. Teraz w porannym programie Pora na Trójkę. Dorastamy nielekkim gestem, obijając się o nonsens. Niebo skłonne. Yeah! kwadrans do godziny 8. Jak wygląda dzisiaj rynek pracy? Jak wygląda postawa młodych ludzi na tym rynku pracy? 2, 2, 7, 3. Sam jestem przedstawicielem młodego pokolenia, mam 30 lat na tym. To, co tak na dobrą sprawę jesteśmy w stanie zaobserwować, to, że młodzi ludzie, tak jak pan redaktor zauważył, mają wysokie oczekiwania i chcą osiągać jak najwięcej i jak najszybciej. To wszystko, dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, czyli skracamy tę drogę, skracamy sobie ścieżkę kariery. 2, 2, 7, 3. Chciałem powiedzieć, że chyba trzeba by było zlikwidować ten konflikt pokoleń, bo świat nie jest taki, jak się wydaje młodym, że jest tylko aplikacją i internetem, i nie jest taki, jak się wydaje nam starszym, że młodzi nic nie potrafią. I warto czasami, mówię do młodych, skorzystać z doświadczeń starszych ludzi, a do starszych ludzi się zwracam, że czasami warto zrobić jakiś krok do przodu i unowocześnić się, że tak się wydarzy. I myślę, że oba pokolenia powinny czerpać ze swoich i doświadczeń, i nowych umiejętności. Pozdrawiam to. Bardzo dziękuję. Nasz numer bez zmiany 2, 2, 7, 3. Małgorzata czeka na państwa połączenia. Za chwilę Monika Suszek o autonomicznych samolotach w Trójce. Proszę zostać z nami. Mój dom murem podzielony murem schody. Po lewej stronie łazienka, po prawej stronie kuchenka. Mój dom murem podzielony murem schody. Po lewej stronie łazienka, po 8:11. Już nie panie pilocie dziura w samolocie, lecz panie robocie dziura w samolocie, bowiem jak się okazuje, samoloty mogą latać bez załogi. Dobrym rezultatem zakończyły się testy lotów autonomicznych samolotów towarowych zbudowanych na bazie seryjnych modeli samolotu Cessna. Co lepsze, nie ma już technologicznych przeszkód, by wprowadzenia autonomicznych lotów pasażerskich. Więcej na ten temat wie Monika Suszek. Samolot Cessna Grand Caravan 208 w lutym bez pilota odbył lot. Od wjechania, przez kołowanie, start, lądowanie, aż po dojazd do hangaru. Lot był zdalnie monitorowany z Centrum Kontroli Lotów. Samolot bez pilota to już rzeczywistość, mówi Aleksander Kierecki, redaktor naczelny portalu transinfo.pl. Lot bezzałogowy staje się już naprawdę bliską przyszłością. W tym roku Airbus ma dokonać pierwszego startu i lądowania bezzałogowej taksówki. To właśnie ten rodzaj transportu dedykowany dla miast i dla aglomeracji ma w pierwszym stopniu być właśnie zautonomizowany. A kiedy to będzie? Jak ja będę lecieć do Paryża, to pilot zostanie w Warszawie. A ja sobie wsiądę w samolot, gdzie w ogóle nie ma kabiny pilota. Marek Darecki, prezes Doliny Lotniczej. Gdyby nie to, że się pasażerowie boją, to już byśmy latali samolotami bez pilotu. Bo dzisiejsza wiedza, dzisiejsze systemy automatyki, sterowania, sztucznej inteligencji są na tyle doskonałe, że spokojnie wielu z nas ma drona i sobie nim lata. No przecież cóż to jest? To jest właśnie bezpilotowy środek. To już dziś jest w zasięgu, tylko że społeczeństwo nie jest gotowe. Obecnie funkcjonują dwa modele podejścia do automatyzacji lotów, wyjaśnia dr Maciej Kawecki z Instytutu LEMA. Model Boeinga, drugi to jest model Airbusa. Jeden oparty na czynniku ludzkim, czyli w sytuacji kryzysowej, w której dochodzi do nieprawidłowości w funkcjonowaniu maszyny, stery musi przejąć człowiek. Musi wyłączyć tak zwanego autopilota, kierować pojazdem. Natomiast drugi model to jest model Airbusa, który opiera się na większym zaufaniu do maszyny i który wymusza w sytuacjach kryzysowych włączenie autopilota. Człowiek ma tylko nadzorować zarządzanie kryzysową sytuacją przez maszynę. Zanim jednak poszybujemy samolotem bez pilota, pierwszeństwo w zautomatyzowaniu transportu publicznego będą miały pojazdy. Pierwsze próby już zostały podjęte, również w Polsce. W zeszłym roku mieliśmy w Gdańsku pokaz pierwszego autobusu autonomicznego, który woził pasażerów do gdańskiego ZOO. Przeprowadzone później badania wśród pasażerów pokazują, że byli oni zadowoleni z tej usługi, nie bali się, mimo że na pokładzie znajdował się kierowca, który w razie czego miał przejąć kontrolę nad pojazdem. Niewątpliwie transport autonomiczny będzie naszą codziennością, ale wciąż bez odpowiedzi pozostaje pytanie, kiedy to nastąpi. Zdaniem ekspertów z branży lotniczej najwcześniej autonomiczne samoloty pasażerskie nie spotkają się ze sprzeciwem klientów dopiero w XXI wieku. For you to keep her in a cage.